بسم الله الرحمن الرحیم. معرفة الأسماء والكنا، شناخت اسمها و كنيها، والأنساب والألقاب والموالي. ومما تمس الحاجة إليه معرفة أسماء ذوي الكنا من الرواة، ومعرفة كنا ذوي الأسماء منهم، لأن الراوي قد يذكر باسمه تارة وبكنيته تارة، فيظنه من لا معرفة له بذلك شخصين وهو واحد. وأز دیگر آنچه که نیاز هست تا شناخته شود در بحث حدیث و فنش، شناخت اسمهای اونایی که کنیه دارند از راویان و شناخت کنیه هایی که دارای نامند، زیرا راوی گاهی موقع با اسمش ذکر میشه و گاهی با کنیهش. شخصی که شناختی به این شناخت اسمها و کنیه ها ندارد، گمان میکند که پس این شخص ها دوتا هستند. شخص گاهی موقع با کنیهش نام برده میشه، گاهی موقع با اسمش. کسی که این شناختو نداره گمان میکنه که پس دوتا شخص هستند. و هو انواع، پس این از فوائدش هست که اگر این اسمها و کنیه ها رو بشناسه، نسبها و لقبها رو، اون موقع از این گمان در امان میمانه. و هو انواع و انواعی و شامل انواعی میباشد. یک، من اشتهر باسمه دون کنیته، یا من اشتهر باسمه دون کنیته او عکس ذلک، شخصی که با اسمش مشهور هست به غیر از کنیهش، فقط با اسمش مشهور است نه کنیهش، یا برعکس با کنیهش مشهور است نه اسمش. نحو مانند طلحة بن عبید الله و عبد الرحمن بن العوف و الحسن بن علی، فکنیت کل منه ابو محمد. اینا با اسم مشهورن، طلحة بن عبید الله، عبد الرحمن بن عوف، حسن بن علی، کنیهشون ابو محمد است. و نحو ابی ادریس الخولانی اسمه اعوذ الله، و ابی اسحاق السبیعی اسمه عمر. اینها دو، من اسمه کنیتو، کسی که اسمش همان کنیهش هست. من اسمه کنیتو، کسی که اسمش همان کنیهش هست، یعنی اسم کنیهش یکی هستن. نحو ابی بلال الاشعری ان شریک، و ابی حصین ان ابی حاتم الرازی، قال کل منهما هر یک از این دوتا گفتند اسمی کنیتی، اسم من هم همون کنیه من هست. و من اختلف فی اسمه، و شخصی که در اسمش اختلاف هست، نحو مانند ابی هریره رضی الله عنه اختلف فی اسمه و اسم ابیه على نحو 30 قولا اشهرها. در رابطه با اسم ابو هریره و اسم پدرش اختلاف وجود داره تا نزدیک 30 قول در این رابطه وجود داره که مشهورترین آن عبدالرحمن ابن صخره هست. 4، و من اختلاف فی کنیته، در کنیش اختلاف وجود داره، مانند اسامه ابن زید، فقیل کنیته ابو خارجه او ابو محمد او ابو عبدالله. اقوال در رابطه با کنیه اسامه ابن زید اختلاف وجود داره، ابو خارجه و ابو محمد و ابو عبدالله. اقوالی 5، من انکثرت کناه، نحو ابن جریج له کنیتان، افرادی که کنیه هاشون زیاد هستن، مانند ابن جریج که دو کنیه داره، ابو خالد و ابو الولید. 6، من وافقت کنیته اسم ابیه او عکس ذلك، او عکس ذلك، کسی که موافقت داشته باشه کنیهش با اسم پدرش، یا برعکس کنیه پدرش با اسمش. نحو مانند ابی مسلم الاغر ابن مسلم المدنی الراوی عن ابی هریره رضی الله عنه، و ابی اسحاق الطالقانی ابن اسحاق هر دوتا. و نحو اسحاق ابن ابی اسحاق السبیعی. بله اینجا کنیه پدرش با اسمش یکیه، پس موافقت کنه کنیهش با اسم پدرش ابو مسلم اغر ابن مسلم. ابو اسحاق طالقانی ابن اسحاق، اسحاق ابن ابی اسحاق السبیعی. هفت، من وافق اسم ابیه اسم شیخه، اسم پدرش با اسم شیخش یکی باشه، مانند الربیع ابن انس، عن انس، اسم پدرش با اسم شیخش یکیه، الربیع ابن انس، عن انس رضی الله عنه. فابوه بکریون و شیخه انس ابن مالک خادم النبی صلی الله علیه و سلم. پدر ربیع بکری هست اون انس، در حالی که این انس بعدی خادم رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، 10 سال خدمتش رو کرده، صحابی هست. هشت، من وافق اسم الراوی انه، اسم شیخه، کسی که موافق باشه اسم راوی که ازش روایت کرده با اسم شیخه، مثل الامام بخاری، مانند امام بخاری، یروی انه مسلم صاحب صحیح، که از بخاری راوی انه مسلمه، که راوی انه اسمش که همون مسلم باشه با شیخ بخاری یکی هستند. پس من وافق اسم الراوی انه، کسی که اسم راوی انه با اسم شیخش یکی باشند، یعنی اسم اونی که ازش روایت کرده با اسم استاد یکی هستند، مثل امام بخاری که اسم شخصی که ازش روایت کرده که مسلم باشد و اسم استادش، اسم شاگردش که ازش روایت کرده باشد که مسلم باشد و اسم استادش یکی هستند، مسلم هستند. مثل امام بخاری یروی عنه مسلم صاحب صحیح، روایت میکنه از بخاری مسلم صاحب کتاب صحیح. و روى البخاري عن مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي الازدي، و خود بخاري از شخص دیگه به نام مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي الازدي روایت کرده. فقد يظن من لا يعرف ذلك اذا سمع حدثنا مسلم عن البخاري عن مسلم ان هذا اسناد مقلوب. کسی که این علم رو نمیداند زمانی که بشنوه روایت کرد مسلم از بخاری و بخاری از مسلم، فکر میکنه این اسناد مقلوبه یا فیه تکرار یا درش تکرار وجود داره، ولیس کذالک، در حالی که چنین نیست، این مسلم راوی انه از بخاریه و اون مسلم استادشه. نه، من اتفق اسمه و اسم شیخه و شیخ شیخه، شخصی که اسمش، اسم شیخش و اسم شیخ شیخش یکی باشند، مانند امران ان امران ان امران، اسم شخص استاد و استاد و استادش یکی هستند. فالاول امران القصير والثاني ابو رجاء العطاردي والثالث ابن حسين الصحابي المعروف. ده، من اتفق اسمه و اسم ابيه و اسم جده، کسی که اسم خودش و اسم پدرش و اسم پدر بزرگش یکی باشه، مانند حسن، الحسن ابن الحسن، الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه، حسن ابن حسن ابن حسن ابن علي ابن ابي طالب. 11، من وافقت كنيته كنيه زوجته، شخصی که کنیهش با کنیه همسرش یکی باشه، مانند ابو ایوب و ام ایوب الصحابیین که هر دوشون صحابی هستند. بله، پس اینا 11 نمونه بودند که انواع بودند که ذکرشون کرد و شناختشون مهم هست. اما از اینجا به بعد مطرح میکنه و کذلک من المهم معرفه الاسماء المجرده عن الكنا والكنا المجرده عن الاسماء، و همچنین مهم است شناخت اسمهایی که مجرد از کنیه هستند و کنیه هایی که بدون اسم هستند، و معرفه المفرده من الاسماء والكنا والالقاب، و شناخت اسمها و کنیه‌ها و القاب مفرده. منظور از اسمهای مفرده چیست؟ و هی التي لم يسمى بها الا واحد، اسمها و کنیه‌ها و القاب مفرده اونی هست که فقط یک نفر با اون نام یا اون کنیه یا اون لقب نامگذاری شده. هی التي لم يسمى بها الا واحد، اسمهای مفرده، کنای مفرده، القاب مفرده آن است که نامگذاری نشده باشد با آن جز یک نفر. فمن الاسماء المفرده، از جمله اسماء های مفرد، احمد ابن عجیان و سندر احمد ابن عجیان و سندر با فتح، منظور فتح داره. مولا زنباع الجزامی و من الکنا المفرده، از این اسم مفرد بود که مثالش زده بود. کنیه های مفرد مثالش ابو الاشرا یا اشرا اسمه اسامه، ابو العبیدین به تثنیه و تصغیر، یعنی عبیدین هم مثناس و هم اسم تصغیره. اسمه معاویه ابن سبوره من اصحاب ابن مسعود رضی الله عنه. و من الالقاب المفرده، از جمله افراد القاب مفرده، سفینه مولا رسول الله صلی الله علیه و سلم اسمه امیر او مهران او صالح و قیل غیر ذلك. پس اسمهای مجرده از کنا و کنیه‌های مجرده از اسم و شناخت اسمهای مفرد یا کنیه‌های مفرد یا القاب مفرده مهم هست که برای هر یکی مثال آورد و تعریف کرد که منظور از اسمهای مفرده چی هست، کنیه مفرده چی هست. و سحنون ابن عبدالسلام ابن سعد القیروانی، این هم از مثالی است برای لقب مفرده. و مثل الاسماء والکنا فی العنایتی و بها معرفة الألقاب والأنصاب. ومثل الأسماء والكنى في الإناية بها معرفة الألقاب والأنصاب. جملة ابتداء خرابش خوندیم. و بمانند اسمها و کنیها هستن در عنایت دادن، در اهمیت دادن شناختشون لقبها و نسبها. پس مثل مبتدا هست، معرفه خبرش هست. و مثل الاسماء والكنا في العنايه بها معرفه الالقاب والانصاب. و به مانند اسمها و کنیها هستند در اهمیت دادن شناختشان لقبها و نسبها. واللقب قد يكون بلفظ الاسم نحو سفينه خادم النبي صلى الله عليه وسلم. واللقب مانند گاهی به مانند لفظ اسم می باشد، مانند سفینه که خادم پیامبر صلی الله علیه و سلم است. پس و لقب گاهی به مانند لفظ اسم می باشد، مانند سفینه خادم النبی صلی الله علیه و سلم. و قد یکون به لفظ کنیه، گاهی موقع لقب با لفظ کنیه است، مانند ابی تراب. ابو تراب لقب علی ابن ابی طالب است، کنیش نیست ولی با لفظ کنیه است، قبلش ابو وجود داره. و قد یکون و گاهی موقع لقب می باشد به لفظ کنیا، با لفظ کنیه. پس گاهی موقع اسم لقب شخص میگیره و گاهی موقع کنیه لقب شخص میشه، مانند مثالایی که آورد. و قد یکون نسبته الى عاهت او صناعت او حرفت نحو الاعرج والخیاط والبزار. و گاهی نسبت لقب به عیبی می باشد. و قد يكون نسبته الى عاهت، گاهی موقع نسبتش به عیبی فسادی می باشد، مانند الاعرج یه عیب در هست لنگ. او صناعت، یا به یک شغل، به یک کار شغل نه، مانند خیاط. یا حرفه، مانند بزار یعنی روغن فروش. پس گاهی موقع نسبت لقب به لقب نسبتش به یکی از این چیزها هست. و نسبت و تقا و تارتن القبیله، و نسبت گاهی موقع به قبیله می باشد. و هم بنو ابن واحد و قبیله، اونای رو میگن که فرزندان یک پدرند، مانند القرشی الدوسی. و تارتن الوطن، گاهی موقع به وطن، و هو محل اقامت الانسان، من بلدت او ضیعت و هی المزرعت او سکت و هی المحله نحو البغدادی الضیعی القطیعی دار قطنی و قطیعه دقیق و دار قطن محلتان فی بغداد. قطیعه دقیق یا دار قطن، اینا دو محله در بغداد هستن. پس نسبت گاهی موقع به این چیزا هست. و قد تکون نسبت الى غیر الاب، گاهی موقع نسبت به غیر پدر است، به غیر از پدر، مانند مقداد ابن اسود، در حالی که فرزند اسود نیست. نسبه الى الاسود ابن عبد یغوث زهری، مقدار نسبت داده شده به اسود ابن عبد یغوث زهری. کان فی حجره، چون در حجر اسود ابن عبد یغوث بود مقدار، فتبناه، او رو پسرخوانده کرد. و انما هو، در اصل نامش که است، اسم پدرش انما هو المقدار ابن عمرو ابن ثعلبه الکندی، مقدار ابن عمرو هست. وقد تكون النسبة إلى الأم قاهي موغي نسبة بمادر است مانند بلال ابن حمامة وأبوه رباح در حالك پدر بلال رباح است وإسماعيل ابن علي وأبوه إبراهيم إسماعيل كي نسبة بمادرش داده شده در حالك پدرش إبراهيم إبراهيم ابن مقسم الأسدي ولاءً وقد تكون النسبة إلى غير ما يتبادر إلى الذهن وقاهي موغي نسبة بچيزي است كي ذهن به اون نمیره روی اون چیز، تبادر نداره به روی اون چیز، نمیشتابه به اون سمت. مانند خالد الحذا، خالد حذا. پس اینجا خالد به چیزی نسبت داده شده که ذهن واقعا به اون سمت نمیره، ما یتبادر روی ذهن. و قد تکون نسبه الى غیر ما یتبادر روی ذهن، و گاهی موقع نسبت میشه به غیر از آنچه که ذهن به آن تبادر داره، میشه تابه ذهن روش میره، به غیر از اون چیزی که ذهن به سمتش میره. مانند خالد حذا کان یجالس الحذائی، با این کفش سازان و کفش فروشان می نشست. وقد تقع الانساب القابا، گاهی موقع نسب ها لقب واقع می شوند، مانند خالد ابن مخلد القطوانی الکوفی لقب بذلك نسبتون الى قطوان وهو طويل الرجلين المتقارب الخطوي. میگه نسبت داده شده به قطوان، قطوان شخصی رو میگن که پاهای درازی داره و گامهای کوچک، طويل الرجلين المتقارب الخطوي. پس گاهی موقع نسب لقب واقع میشه. ومن المهم أيضا معرفة أسباب الألقاب والأنصاب إذ قد تكون أحيانا على خلاف الظاهر. وهم چنين مهم هست شناخت سبب لقبها ونسبها، زيرا قاهي برخلاف الظاهر است. مانند معاوية ابن عبد الكريم الضال، ها انجا ضال صداش ميزدن، و مهم هست که چرا بهش گفتن، چون بر خلاف ظاهره. ضل فی طریق مکه المکرمه، در راه مکه مکرمه، چون گم شده بهش میگن ابدال. و عبدالله ابن محمد ضعیف، عبدالله ابن محمد لقب ضعیف بهش میدن، لضعف فی جسمه، بخاطر این که در جسمش ضعیف هست. قال الحافظ عبدالغنی ابن سعید الازدی، حافظ عبدالغنی ابن سعید عزیز در رابطه با این دو شخص که این دو لقب دارن میگه رجولانی جلیلانی لزیمهما لقبانی قبیحان، دو شخص بزرگوارند که دو لقب زشت بهشون دادن، بهشون چسبیده است. ولی یکی رو میگن بال، یکی رو میگن ضعیف، در حالی که اینا دو تا انسان بزرگوارن ولی دو تا لقبه. پس مهم هست شناخت اسباب لقبها و نسبها، چون گاهی موقع برخلاف ظاهرند. و نحوه لحسن ابن یزید القوی، بمانند همین هست حسن ابن یزید قوی، لقوت فی العباده، علی العباده، بخاطر که در عبادت قوی بوده، خوب ایشونو لقب قوی دادن. و ابی مسعود عقبه ابن عمرو البدری، ابی مسعود عقبه ابن عمرو بدری لقب بدری رو بهش دادن، لم یشهد بدرن، نسبت بدر رو بهش دادن ولی بدری نیست، و انما سکنه، بلکه در بس سکونت کرده، فنسب الیه علی الاصح، نسبت داده شده است به بدر طبق قول صحیح. و مما يتصل بما تقدم معرفة الموالي من العلماء والروات و معرفة الاخوة والاخوات منهم، و آنچه که متصل به بحث هایی که رد شدن هست، شناخت موالی هست از علماء و راویان و شناخت برادران و خواهرانشان و شناخت برادران و خواهران از میان علماء و روات راویان. لذا اینو بحثو آورده است. انواع الولا، ولا بر سنو است، الولا و الى ثلاثت انواع، ولا و الایتاقه، ولایی که برسا بخاطر آزاد کردن باشه، و هی الاکثر، و این بیشتر نو هست. و کثیر من الروات نصب الى قبیلتی معتقه، بسیاری از راویان به قبیله آزاد کنندهشون نسبت داد شدن، مانند الیس ابن سعد المصری الفهمی، مولا فهم، لیس ابن سعد مصری فهمی، این فهمی که نسبتش به فهمی میدن چون مولای فهم بوده است. دو ولا بالاسلام، ولا بالاسلام، و هو ان اسلم رجل على يد رجل آخر نصب الى قبيلته، اگر اسلام بیاره شخص بر دست شخصی دیگر به قبیله همون شخصی که به دستش اسلام آورده نسبت داده شه، معنی محمد ابن اسماعیل البخاری الجعفی یا الجعفی، اسلم جده المغیره على يد اليمان ابن اخنس الجعفی فنصب الیه، پدر بزرگش مغیره به دست یمان ابن اخنس جعفی ایمان آورده، اسلام آورده، لذا خودشون هم به این نسبت داده شدند، محمد ابن اسماعیل بخاری جعفی. سه، ولا بالحلف ولا به پیمان به کسر من المحالفه و هی المعاقده على التعاذر و التناصر، پیمان بستن بر همکاری کردن و همیاری دادن. نح الامام مالک ابن انس الاسبحی التیمی، مانند امام مالک ابن انس ابن اس مالک ابن انس اسبحی التیمی ولا ان. چرا ایشون رو میگن اسبحی التیمی؟ لان نفره اصبح موال للتیم قریش بالحلف. بله، چون افرادی از اونها ولای همکاری بسته بودن برای تیم، لذا بهش میگن امام مالک ابن انس اسبحی تیمی. پس این به این خاطر است، تیمی بودنش، چون با این قبیله پیمان بسته بودن. و قیل این جده هو مالک ابن ابی عامر کان عجیرا لطلحه ابن عبدالله التیمی، و گفته شده که پدر بزرگش عجیر طلحه ابن عبدالله التیمی بوده، به خاطر این بهشون تیمی میگند. هذا و لفظ المولا مشترکون، میخواد اینجا لفظ، چون بحث مولا پیش اومد، لفظ مولا رو توضیح بده. میگه هذا و لفظ المولا مشترکون بین، میگه لفظ مولا مشترک است بین المولا الاعلا، مولای اعلا، چون عرب ها به آزاد کننده هم میگن مولا، به آزاد شونده هم میگن مولا، به اون میگن مولای اعلا، به اون به آزاد شده میگن مولای اسفل. هذا و لفظ المولا مشترکون، لفظ مولا از مشترکات است، یعنی به دو معنی است، بین مولا الاعلا مشترک است بین معنای مولای آزاد کننده اعلا و هو المعتق بالکسر، مولای اعلامون آزاد کننده هست، معتق اسم فاعل کسره داره، معتق نه، معتق بالکسر منظورش اینه، والمحالف والمحالف بالفتح، و همچنین به محالف هم مولای اعلا میگند. و من اسلم على يديه غيره، و به اون شخصی که اشخاص دیگر به دستش ایمان آوردن باز هم مولای اعلا میگند. مشترک است بین اینها و بین دیگه چی؟ و بین المولا الاسفل و بین مولای اسفل، این آزاد شده و هو العتیق آزاد شده، و المحالف اونی که پیمان بسته شده، و المسلم علی ید الغیر، و اون شخصی که به شخص به دست شخص دیگر اسلام آورده باز هم بهش میگن مولای اسفل مولا. پس مولای اعلا و مولای اسفل منظور از هر دوتا رو توضیح داد، از مشترکات است. و من فوائدی پس لفظ مولا مشترک است بین مولای اعلا یعنی آزاد کننده، و بین محالف اونی که پیمان بسته، و بین کسی که اشخاص دیگر در دستش اسلام آوردند این ستا، و بین مولای اسفل که مون آزاد شونده هست، و محالف کسی که پیمان بسته و شخصی که به دست شخص دیگر اسلام آورده است. و من فوائد معرفت المولا من الروات و معرفت الاخوه والاخوات منهم، و از فوائد شناخت موالی از راویان و شناخت برادران و خواهران از راویان چه هست؟ الامن من اللبس و السلامت من ان یظن المتعدد واحدا. فوائدش چه هست؟ امن ماندن از قاطی کردن، از اشتباه گرفتن، و سلامت از این گمان که متعدد رو یک نفر گمان کند. من ان یظن المتعدد واحدا، و سلامت از این چیز که چند نفر رو یک نفر گمان کند. او ان یظن غیر الاخی اخن للاشتراک فی اسم الاب، و سلامت بماند از این که گمان بکند غیر برادر را برادر، به خاطر این که اسم پدرشون یکی هست، مشترک است، مانند عبدالله بن دینار و عمرو بن دینار، کلاهما من طبقه واحده و لیسا اخوین. عبدالله بن دینار و عمرو بن دینار هر دوتا از یک طبقه اند، اسم پدرشون یکی ولی برادر نیستند. پس اگر انسان موالی رو بشناسه، برادران و خواهران رو بشناسه، از این گمان که این دوتا برادر باشن دیگه در امان میمونه. این فائدهش بود. موفق و پیروز باشید.